Moi boas tardes, benvidos. Un día máis este noso programa, sempre en Galicia, no 104.6 da FM. Hoxe co estudio cheo de personaxes e de persoas que nos van a axudar a levar adiante estas dúas horiñas de música. Damos ya benvida ao noso técnico ali en sonido, Kiko, e aquí ao meu carón todas estas persoas que vou a numerar. Armando, moi boas tardes. Laura, a nosa periodista. Boas tardes. O noso presidente da entidade Rosalía de Castro, benvido, Oliver. Boas tardes. Boas tardes e benvido. Tamén temos que saudar a Paulo. Boas tardes, Paulo. Boas tardes. Moitas gracias por vir acompañarnos e pasar dúas horiñas de radio aquí en galego. Non sei se teremos todo o tempo para vos, pero o sea, certo é que vamos a adubiar todo esta nosa conversa con bocadiños de música que, bueno... De comenzo, a nosa sintonía era unha peza de música moi enxele de gaita, non? Pero agora o noso técnico ten preparada unha que se titula lista tiña... É de Leilía, vale. E titúlase Palmira. Veña. Palmira lara tras tras, Palmira lara Palmira, roubache no meu rapaz. Roubache mo meu rapaz, roubache mo meu rapaz, Palmira lara, Palmira, Palmira lara, tras, tras. Muito miras para mim, muito miras, mirarás, te sonhas na pilha, pilha, e a mim não me pilharás, Palmira lara, Palmira, Palmira lara, tras, tras, Palmira lara, Palmira, roubache mo meu rapaz, roubache mo meu rapaz. Palmira, de Leilía, unhas pandereteiras que acaban de vir de xira de Europa. Que fai nos falta falar con elas, xa veremos a ver se si somos capaces. A ver se un día somos capaces de falar con elas. Sí, sí, sabes que cada vez que nos intentámolo, pues eles... Sí, bueno, elas sempre están dispostas. Bueno, xa que temos aquí o noso presidente, comenzamos por él, non? Sí, vamos a debullar cousas da cesta, non? Que vai ser o... No 36 aniversario, xa. O sea, seis anos máis que nós. Sí, seis anos máis que nós. O seis anos foi cando comenzamos coa radio, non? Bueno, pois pues bueno, comenzaron. Que a festa será o 27, 28 e 29 de maio. 27, 28 e 29 de maio. Bueno, antes de nada vamos a facer unha puntualización por si acaso algúns dos que nos están a escoitar non o dixeron. Nós tamén facemos teatro, non? Sí, é verdade. Sí, tamén faise teatro. Porque senón van a dicir, que non falades do teatro. Sí, sí, nós tamén facemos... Sí. O de Santo Coloma tamén, pero bueno, nós tamén facemos teatro. Estamos preparando a peza do Ferreteiro de Santán para poder interpretar novamente, porque xa fixemos unha interpretación aí arriba. O ano pasado, non? Bueno, vamos ao noso. Festa galega en Can Mercadé, aproveitando cada ano, faise coincidir coa festa do Corpus, a festa maior de Cornellá, non? nesta ocasión coincide co día a última final de fin de semana do mes de maio, non? Sí, como sendo tradición, facemos no mesmo tempo que as festas de Cornellá, co final das festas de Cornellá, e este ano caen o día 27, 28 e 29 de maio. 27, 28, 29. 27, unha gran cea, non? Unha cea para poder premiar precisamente a todos os socios que teñen máis de 25 anos, porque, bueno, que teñen 25 anos de antiguidade, ¿no? De antiguidade, sí, que se lle impón unha medalla. Efectivamente. E unha cea de irmandade que na que parte de participar todo o mundo. Hai que apuntarse na entidade, sí, hai que apuntarse na entidade. O menú é primeiro un pica-pica, faremos con pulpo, empanada, lacón, cousas da nosa terra, e despois un rodaballo a galega, despois postres e unhas ervas. E despois por rematar pois cunha boa orquesta para que bailemos todos, claro. Que é a Orquesta Tropicana. Tropicana. Vale, o 27, o 28 é un día de gran festa porque comezase xa pola mañá facendo unha ofrenda ali no na escultura que hai de Rosalía de Castro, non? Sí, o sábado 28 facemos como cada ano, facemos unha ofrenda floral a nosa poetisa galega Rosalía de Castro, da cal levamos o seu nome, por aí adiante. Na ofrenda pues, tocarán a banda de gaitas do Hospitalé e de Cornellá, e tamén vendrán os castellers e un esbar de Soñón de Espíos. Castellers son os de Cornellá, que o ano pasado xa fixeron tamén unha torre ali, sí, e queda moi ben, fenomenal, e é unha maneira de xuntar pues, a cultura catalana, que é onde vivimos, e a cultura galega, que é onde nacemos. Sí, sí, no, hai un hermanamento fantástico, sí. Un intercambio de culturas que paga a pena velo porque además as fotos que despois se publican son extraordinarias. Sí, a verdad que queda moi ben e é bonito ver como forman un pilar, parece que son de 4, como formaron o ano pasado, sí, sí. Que está moi ben. Que además a presidenta dos Castellers de Cornellá é unha ben querida amiga nosa que vai, non sei se a conocedes, sí, sí, os pais sí, sí. Son socios da nosa entidade tamén, sí. Unha gran rapaza. E despois, pois, baixaremos hasta onde están os escenarios e abriremos a festa Rosalía de Castro con unha pequena peza de gaita. Sí. E a partir de aí, pois, farán unha actuación o Casa Galega do Hospitalé e o Esbar de San Joan de Espí. Bueno, posiblemente teñamos un intervalo, posiblemente, porque dixo a directora que habería algún tipo de... bueno, parece ser que coinciden cunha celebración que les teñen, entonces eles falaron con outro esbar para que veñan a facer ese traballo. Quere decir, sí. Que está publicado que verán os de San Joan, pero quere decir que está cuberta esa circunstancia, non? Sí, sí, sí, porque o esbar de San Joan de Espí pareceme que ao final ese día ten outra cousa tamén, sí, ou algo pasou e algo, eu creo que están falando... Pero está cuberta. Sí, está con outro esbar, non sei, porque non o levo eu personalmente, sí. Pero sí que hai outro esbar. Sí, vale, sí. Vale. Despois faremos, pois, destas actuacións, pois faremos unha comida de irmandade, como facemos... Hai xantar de cada ano, onde ven as autoridades e todos aqueles que se apuntan. Algúns apúntanse, entre comillas, non? Efectivamente. Pero, bueno, son todos benvidos, non? Vale, vale. Tamén hai moitos socios, tamén comen os rapaces do grupo ali claro. Con nós. Bueno, facemos un pouquiño tradicional que se fai na nosa terra, en Galicia, non? De pola mañá diferentes sí. Actuacións, música claro. E tal, comer todos xuntos. Como se fora a unha festa sí. Ali do pueblo que primeiro hai a romería, ou dixéramos a misa, despois sí. Vende a romería. Aquí non poñemos misa porque... Sí, bueno. Xantar de irmandade, vamos. Pero facemos un xantar, un bon xantar. A misa xa facemos na mesa. Exactamente. Sí, sí. E despois pola tarde vendrá a Escola de Gaitas Toxos e Sestas, xa tocaremos nosotros outra vez facendo xa unha actuación completa. Además tocarán a banda dos maiores, ¿no? Sí, sí. Dos xubilaos, como lle chamamos ali, ¿no? Sí. Que a verdade que están tocan con flauta, acordeón, fan sí, unha sí. Cosa moi moi guapa. Cosa esta mañá estiven con eles e a verdade é que sí. E despois tocarán os rapaces nosos, bailarán, e tamén tenemos o grupo de Cornellá Pelas Donas, así. Que como sempre colaboramos con ela e elas con nos, uh-huh. E sempre tengan a oportunidade de bailar aquí. Uh-huh. Despois temos, que non se sabe ainda moi ben se podrán ou non, o grupo de baile de salón que temos no, sí. Na asociación, que temos bueno, bailan os sábados uns e os domingos outros, entonces intentaremos a ver si poden vir algún, pasa que este ano había algún en Galicia e tal, e dixeronme que non sabía si podían vir, nos puxémoslos igual. Sí, por si acaso. Por si acaso. E despois, para acabar, pues, para rematar o... a noite, pues, dúas orquestas. A Marimba, que é unha boa orquesta de Pontevedra, sí, na nosa terra, e a Tropicana. Uh-huh. Para que non paremos de bailar desde que claro. comeza hasta as 4 ou as 5 da mañá. Se necesita bailar, eh? Efectivamente. A festa, porque, a festa. Ademais, isto é cando ensaian, que moitas... bueno, os que ensaemos domingos, pois coinciden connosco. Eles están no unha sí, eles están unha parte dos sí. outros non. Sí, bueno, pero tendes dúas salas, non, para ensaiar. Bueno, sí, temos sí. unha, si, sí, hai dúas salas, si. Sí. Tedes lo ben montado. Sí, sí. Sí, sí, no. E despois non hai que hacer dous presentadores, que este ano sábado será Armando e el Aura. Ya non se periodista, si, sí. A verdade é que levamos varios anos intentando, pero este ano este ano bueno, final. Este ano non escapa, non. Non, é por o feito de que ela tamén tiña certos compromisos que sí. en algunhas ocasións que nos quixemos que participara nunca ha podido facerse, pero nesta ocasión sí. Pero para a actuación deles estiven sempre, eh? No. O que pasa a que... ver, refírome a que no, a nos gustaría, non? O sea, gústanos presumir, gabarnos de que precisamente está a nosa representación da radio de Sempre en Galicia está ali na... Sí. Os actos da festa. Ademais, eu xa lo vou pedindo unhas cuantas veces. Sí. Eu tamén, o ano pasado tamén lle dixen, Laura, tens que estar por aquí tamén, no. botando unha man. Sí, porque ademais, o feito de que participemos nos é unha cousa medianamente importante polo feito de que quere dicirse que valora a nosa entidade, claro. E por outra parte, pois sempre é unha voz masculina que aparece sí. unha voz menina, dalle máis sí. engadido, non? A propia resta, non? Claro, eu sempre, sí. sempre lles dicía, que eu gostaria de meter cunha voz femenina e co meu lado, que sempre se leva mellor. Tamén decir que habrá como cada ano mesas e sillas para as familias que queran traerse a comida da casa, tanto o sábado mediodía, como o sábado pola noite, como o domingo mediodía, para todos os socios e simpatizantes que queran comer ali no parque, pues que tendan mesas e sillas pa poder... traer a comida e facer unha comida campestre sí. como Dios manda. Sí, sí, como se fa. Como se fixo cada ano. Como o sea, se fixo cada ano, ademais, un parque prestase para eso. Como unha romería galega en sí, Xebre, non? Exactamente. Porque a min, eu cada vez que veixo ese parque, lembrase unha cousa. Indo pa Coruña, esto, perdón, pa Santiago, me parece que son 6 ou 7 kilómetros antes de chegar a Santiago, hai un pequeniño pobo que se chama Santa Irene. E ali se fai unha romería e eu estuve nunha de ver como, bueno, ali facían a misa porque en Galicia é costumbre facer misa, sí. ¿no? Pero despois había os grupos que tocaban no seu palco, pero todo isto era unha carballeira. E coincidiu noutra en Arzúa. Precioso, e cada vez que vou ao parque que a Mercader represéntese neso sitio. Sí, claro. Ademais, o sábado pola mañá empezamos ali ás 11:30, 12, hai festa hasta as 4 ou 5 da mañá, sempre con xente, sí. xente no mediodía comendo ali claro, nos claro. árboles, a la sombra, sí, que, sí, sí. Ademais, está no que hai moi boas datas, que, bueno, porque é pa final de maio, ainda non sí. fai moita calor, pero sí que fai bon tempo. Un día apropiado, esperemos, para que podamos comer todos ali xuntos sí, sí. pasar un yo que non traía o que non traía empanada o xantar da o tuper non da casa, pois pues, sabe que ali sí, hai un servicio ali de temos bar. O servicio de bar de Casa Díaz, que sí. xa fa moitos anos que ven ali a Can Mercader a facer a festa con nós, e tamén temos os produtos galegos de Rosmar, sí, vale, sí. unhas empanadas e unhas pasteles que solo mirarlos xa dan fame, sí, dan fame. O sea, que non quera traelo da casa, pode comprarlo ali, comelo ali, sí, exactamente, sí, sí. moi sí, ben. Sí. E despois o domingo, pues, seguiremos ca festa, pola mañá tenemos unhas actuacións, ven a Irmandade Galega de Rubí, a Casa Extremeña San Isidro de aquí de Cornellá, Agarimos de Badalona, e despois tamén faremos, que é o primeiro ano que os traemos, un coro rociero, Virgen del Rocío, que son de San Andrés de la Barca, polo que sei, cantan moi, moi ben. Moi ben, moi ben. Para bueno, darlle un ambiente cultural tamén diferente, pero que, sí. que dentro do que cabe sigue sendo popular, non? Sí, porque ademais é festa galega, non? Máis que por lo que se actúa a veces é por por como se fai, non? Decíamos, non? Mañá, actuacións polas mañás, comida campestre, etc. Pero tamén hai que ter en conta que vivimos en un sitio onde hai moitas... Diversidade, moita nacionalidade, exactamente, moitas culturas, andaluces e extremeños, a verdade é que sí, sí, aquí, sí, sí. tanto en Cornellá como en Barcelona, pues son dúas poblacións como a galega, sí, que sí. son Sí, sí, sí. Son multitudinarias y, uh-huh. y hay que tenerlos en cuenta. Sí, y después, señor. O domingo por la tarde, pues estará a os andaluces Blas Infante, de aquí también de Cornellá. Sí, sí. Y después ya tocamos nos otra vez para pa cerrar la festa, uh-huh. ¿vale? Un grupo de seniors, sí. También farán Cornellá per las donas, igual que el sábado, y después un grupo de danza y gaita de Rosalía de Castro. Uh-huh. Para rematar a festa, que aquí empezamos un poquillo antes ya con orquesta, pues estará Orquesta Marimba de Pontevedra. Uh-huh. Como relato final, dijésemos, pues están los fuegos artificiales, sí, claro. que tenemos una perspectiva desde Can Mercader sí. Increíble, sí, increíble sí. extraordinaria. Sí, sí, sí. Creo que es el mejor sitio sí, sí, de Correa sí. para poder verlos. O sea y, que... y además acompañado con la queimada final, ¿no? Exactamente. Se reparte una final, queimada. Pero... Hacemos una queimada para todo el mundo que quiera probar, pues tengo un vasillo de queimada. Sí, claro. Señor, sí, señor. Bueno, pues aparte de eso, hay que decir ya a xente que Rosalía de Castro tamén ten previsto para mes de xuño, antes de que se remate o a intervención do noso presidente, o feito de que tamén para a festa de San Xoán sí. tamén teñen previsto unha realización interesante, non? Sí, para a festa de San Xoán o día da verbena, na entidade, sempre no parque que hai diante da entidade, sempre facemos unha festiña con un grupo, unha orquesta, cava, pues socios simpatizantes, para que podamos tomar todos juntos ahí a coca tradicional de aquí, uh-huh. y poder bailar, mover el cuerpo algo. Pasalo ben. Facerse eco de todas as celebracións tradicionais, non? Sí. E este é unha máis que os rapaces divírtense moito botando petardos, pero tamén os maiores tamén se divirten xantando e tomando copiña de cava xunto coa coca tradicional, non? Efectivamente. Ponemos un bocadillo más de música, parece vos. Perfecto. Bueno, pues entonces en este sintres vamos a ir cunha rianxeira y este Uxía. Vale. Bueno, si non salta esa, non te preocupes que temos outra. Noso técnico está está, en fin, está preparado para isto. Aí vai. Se non é esa, é outra. Pero vai ser música da nosa terra. Veña. Aí vai. Que veño sono a levarme a un paraíso sen santos, nin guardiáns, nin purgatorio. Que sexa o quen decida o que ilusorio. Que o traidor non se esconda tras o aviso. Que a soidade me baste. Que non carcoma. Ausencia penetrante a miña vida. Que non me dé por vencida, que non sexa un segundo unha deshora para exiliar a peste das lúas suicidas, para encher os ocos das pegadas das urxentes despedidas, para poder seguir cantando cando ansí unha saída, para tronzar os valos das rúas prohibidas. Que suba todo que baixa, redito incluído. Que o pague quen se nutre da miseria. Que só sexa razón raiñete. Abdique do seu trono prexuizo, e que non se acumule as crueis demoras, os vertes en sumarte as melodías, as caras con olleiras, as desidias, as tardes de tristuras triunfadoras, para exiliar a peste.